चरण और चेतन दो विभाग है, दो विभाग। आप स्वयं परमात्मा के अंश चेतन है और मन सृष्टा नियंत्रण ये दूसरा भाग आपके शरीर का ये जड़ है। आप परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति का अंश है। आप परमात्मा का अंश होते हुए प्रकृति का अंश को खींचते हैं, प्रकृति का अंश है वो प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति स्थान है, उनको प्रकृति स्थान कहते हैं। मन शरीर इंद्रियाणि प्रकृति स्थान ही करती। आप परमात्मा के अंश होते परमात्मा में नहीं रहकर ये संसार में रहते हैं। आप रहते परमात्मा में ही है, मानते संसार में, ये मान्यता बदलते निहाल हो जाए। केवल मान्यता में आप संसार में प्रतिष्ठानी शरीर में अपने आप को मानते हैं, शरीर के साथ एक हो सकते नहीं कभी। रात और दिन अमावस्या की रात की और दिन कैसे एक हो सकते हैं, ऐसे ही जड़ और चेतन दोनों एक नहीं हो सकते। तो एक नहीं हो सकते, आप मान्यता में जड़ के साथ मानते हैं, जड़ के साथ ही मानते था नहीं, जड़ को ही मुख्य मानते हैं। शरीर है जो कुछ यही मुख्य है, केवल जड़ता को ही मुख्य मान दिया, मुख्य चेतनता को भूल गए, भूल गए, याद ही नहीं। मैं चेतन नहीं हूं ऐसा नहीं मानते, भूल गए। चेतन क्या होता है, कहा जाए कि भाई यह जल है आप चेतन हो, तो अपने अपने को पता नहीं अपने क्या है। किसी को पूछा तो कोई अरे क्या अरे अपने क्या है। आप जानने वाले हैं, आप इनसे अलग हैं। देखो गीता में कहा है, शरीर स्थोप कौन थे न करोति न लिप्यते, शरीर स्थोप ही न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, शरीर स्थोप ही। शरीर में रहते हुए भी आप करता होता परमान होते ही होते, तो आप शरीर में रहते हुए भी शरीर अलग हैं। देखो एक बात है, आप अपने को शरीर में मानते हैं, मानते हुए भी ऐसा अलग समझे कि न करो तीर न लिप्यते, नहीं किंचित करो मेथी यू तो मैंने तत्व, मैं कुछ नहीं करता हूँ, पश्चिम संघर्ष सब क्रिया करता हूँ, मैं चेतन कुछ नहीं करता हूँ। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, न करोति न लिप्यते। आप करते हुए भी कर्ता नहीं है, तस्य कर्तारमा विद्या कर्तारमा भेयम, करता हुआ भी मेरे को अकर्तारा भी नहीं समझो। आप करते नहीं है, करने वाला गुणा गुणेश वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया प्रकृति प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुणी कर्माणी सर्वसा। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश करता है पर वो प्रकाश करता नहीं है, होता है। सूर्य जिस देश में आता है उस देश में प्रकाश हो जाता है, ऐसे आपकी शक्ति से कार्य होते हैं, आप करता नहीं है। यथा सर्वगतम सौक्ष्मात आकाश नव लिप्यते, सर्वगत आकाश होता हुआ लिप्त नहीं होता, किसी के साथ में आकाश खुलने खुल नहीं जा खुल मिल नहीं जाता। ऐसे आप भी लिप्त नहीं होते, कर्ता भोक्ता सब बन जाकर भी लिप्त आप नहीं बने, आप है जो रहते। ये विकार जितने होते हैं सब प्रकृति में होते हैं, आप में कोई विकार नहीं होता, आप है जैसे तैसे रहते हैं। उनको मान लेते हैं, मान लेते हैं विकारों को, अपने में मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, आप में विकार नहीं होते हैं। आप जैसे हैं वैसे वैसे रहते हैं। चौरासी लाख जोड़ी में भोग कर आए और कोई भी जोड़ी साथ में नहीं है तो ये सही साथ में कैसे? गाय भैंस भेड़ बकरी कभी कोई बड़े तो वो सही आज साथ में नहीं है तो ये सही साथ में कैसे रहेगा? आप निर्लिप्त है सब में तटस्थ रहते हुए मान लेते हैं, सही में मान लेते हैं, करता हूं वे थी मान्यते, मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं, मान लेते हैं लागू हो जाता है, फिर पाप भी लगता है पुण्य भी लगता है, और मान्यता मान्यता में उस फल भी भोगता है। न्याय वा विपरीत वा पंचित हेतु अधिशारम तथा कर्ता कर्ण जबृत विधम विविधा से प्रत्येक श्रेष्ठा दैव जीवा शरीर वाग मनोवृत्ति न सक्रम करते हैं पंचित हेतु अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण च प्रतिविध विविधा से प्रत्येक श्रेष्ठा दैव जीवा पंचम चाहे शारीरिक कर्म हो चाहे वार्षिक हो चाहे मानसिक हो उसमें कर्ता मान लेते हैं, मान लेते हैं कर्ता आप नहीं बनते हैं, वो मान लेते हैं तो आप लागू हो जाता है, स्वीकार कर लेते हो तो लागू हो जाता है। वास्तव में आप शरीरस्थ हो भी न करो थी शरीर में रहते हुए भी आप करता नहीं है, शरीरस्थ हो भी कौन थे न करो थे निर्लिप्त थे तो करता है न लिप्त होता है। जैसे मकान में आप रहते हैं तो मकान में रहते हुए मकान में लिप्त नहीं होते परंतु लिप्त आप मान लेते हो, तो लिप्त मान लेते हो तब मालूम होता है आपने बढ़िया कमरा बनाया उसमें कोई कोल ऐसे लकीर करते मालूम होता है वह कलेजी में लकीर चाहिए शरीर में कोई घाव हो रहा है ऐसा मालूम होता है। क्यों होता है? उस शरीर के उस मकान के साथ अपने एकता मान ली बिल्कुल अलग के मकान आ गया आप अलग हो परंतु एकता मानने से मकान कोई तोड़ दे कोई खराब कर दे कुछ लगा दे व्याकुल हो जाते हैं। आप उस वही नहीं आप उस वही नहीं आप हजीरे में रहे केवल मकान की खराबी कर दी तोड़ दिया थोड़ा क्या कर दिया क्या कर दिया। जब एक मान लेते हो तो हो जाता है। इसी तरह शरीर के साथ है अपने मान लिया शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न नहीं पते शरीर में स्थित तो अभी करता नहीं होता लिप्त नहीं होता मन अहंकार की मूढ़ात्मा करता मेरी मन्य थे अहंकार से मोहित अंतकरण होता है तो अपने कर्ता मानते हैं मोहित न हुए तो आप कर्ता नहीं मानेंगे गुणा गुणी से मरते थी मत सज्जे थे। तत्ववेत्तो महाबाहो गुण कर विभाग गुण और कर्मों के विभाग को तत्व से जानने वाला गुणा गुणेश गुण ही गुण में वर्त रहे, नान्य गुण करता, गुणों के सिवाय कोई करता नहीं है, नान्य गुण करता यह दृष्टान पश्यति। जिस काल में गुणों के सिवाय करता नहीं है ऐसा मानता है अकर्ता पश्यति, उनको अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। सत्ता बात है आपका स्वरूप है, सत्ता मात्र का स्वरूप होते हुए भी कर्ता और लिप्त आप मान लेते हैं, मान लेते तो उपाय नहीं। मकान मेरा है मान लिया ना, तो मकान का असर आप पर पड़ता है, और जिस मकान को आप नहीं मानो उसे कोई असर नहीं पड़ता, तरह सही हो जाए। आपने मकान बनाया 3 लाख रुपए लगे और 3.5-4 लाख रुपए बच गए, अब रुपया पड़े उधर कोई दृष्टि भी नहीं रहे, मकान सही करता कोई ऐसा नहीं पड़ता। ये प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम मकान में ही आप भी हो, आपने अपना नहीं माना, अपना नहीं मानने कोई ऐसा नहीं पड़ता। ऐसे ही संसार में जितने कार्य होते हैं अपने अपने माना है, मकान माना है, अपने कई आदि माने अपने माने उन्होंने होता है, मानना छोड़ दो जाएगा। सत्य देश है जो साधु हो जाते हैं वह घर वाले सबके सब मर जाए तो कोई ऐसा नहीं करता, और धनी हो जाए बड़ा भारी हो जाए तो कोई ऐसा नहीं करता, और नहीं तो साधु हो गए तो भी नहीं थे बच्चा कैसे है छोटा कैसे है उसका असर पड़ता, अपना मानने से असर पड़ता। किसी को अपना मित्र मान लो असर पड़ने का, अपना माना हुआ अहंकार करता हमें थी मन्यती मन्यती, इस बार देव कृषि तो गोमती हूँ तो मनिए थे, इस बार मानना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, पश्चन स्वर्ण अष्टमी अष्टमी सब क्रिया करता हुआ अपने को करता माने मानता, नहीं मानता नहीं होता। ये मानने पर ही है, केवल मानने को पर है, तसे करता रहे वहां विद्या करता रहे वहां भेज करता वहां करता मान्या करता। सूर्य है ना, सूर्य के उगने से ही सूर्य के प्रकाश में वेद पाठी वेद का पाठ करता है और शिकारी शिकार करता है, बिना प्रकाश के ना पाठ होता ना शिकार होती, प्रकाश से होती है पर सूर्य उसमें सहमत नहीं होता, ना वेद पाठ में सहमत होता है ना शिकार में सहमत होता है। यथा प्रकाश कृष्ण लोक में क्षेत्र क्षेत्र तथा कृष्ण सम्म क्षेत्र को प्रकाश निर्लिप्त ऐसे ही आप रहते हैं, प्रत्येक बातें छोड़ के चले जाते हैं तो सही को लोग चलाओ सही कुछ लो आप हो जाते हैं। तो आप अलग है शरीर अलग है, शरीर छोटे से बड़ा होता है, बलवान निर्बल होता है, शरीर में योग्यता है बल है वस्तु है शरीर है, ये आपसे अलग है, आप इनसे अलग हो, दो विभाग है जड़ और चेतन का, कर्ता भोगता पण केवल जड़ में होता है, अपने में मान लेते हैं तो उसका फल अपने को मिलता है। इस वास्ते गुना गुणेश वर्तन थे इति मत्व न सचते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं फिर आश्रित नहीं होता, तो बंधता नहीं, निर्लिप रहता है। एक होता है मालिक, एक होता है मुनीम। मुनीम खरीदता है बिक्री होता है, पर उसका मना पार गोटा टूटा होता है मालिक का, कामों करता है। राजा की फौज लड़ रही है, लड़ रही है फौज, हार और जीत फौज ही होती है, मन जाती राजा की। इसी तरह से हरे काम आप अपने आप को कर्ता मानते हैं, कर्ता वही इंद्रियां है, पंचे तैसे से है तुम्हारा। अहंकार विमूल आत्मा कर्ता में थे, और यहां पर कर्ता बता अधिष्ठानम तथा कर्ता करण च प्रतिविधम शेष प्रविधा सर्वेष्ट देवम से बात पंचम शरीर वांग मनो यद क्राम कर्म प्रारोते विपरीत हुआ पंच हेतु तत्र एवं श्रुति करता हम आत्मा केवल केवल आत्मा कर्ता मानता है न सब से दुर्गति बुद्धि ठीक नहीं है, वो कर्ता नहीं मानता है, दुर्गति नहीं है, शुद्ध मति है, शुद्ध निर्मल मति वो करता नहीं मानता, दुर्मता मान लेता है। एक सज्जन कलकत्ते बंबई शहर में गया, उसके पिता थे गांव में मारवाड़ में गांव, उसके पत्र व्यवहार हुआ तो लड़के ने कहा मैं बीमार बहुत हूं, कई बार पत्र आए और बीमारी रही और बहुत बेहद बीमार हूं, ऐसा विचार करके वो चला अपने देश को, देश से पिता चले साथ में, देश से चले पिता, कई छोर से मिले कई दिन हुआ है बीमारी ज्यादा है कैसे है विचार करके। रात्रि में उधर दो दोनों एक धर्मस्थल से उधर से बेटा आया उधर से बाप आ गया, उसी दरबार सभा में ठहर गया, तो लड़के को आती खांसी, पिता जो ठहरा जिस कमरे के पास में ही उसको उसमें खाए खाए करता है, दरबार में अगर एक नींद नहीं आती हमें निकालो उसको, कौन है खांसी है वहां निकालो, निकाल दिया कुछ पैसा देती है निकाल दिया, सुबह देगा तो बाहर बैठा हो खांसी करेगा, उसने लोगों ने पूछा तुम कौन हो कहां के हो, तो उसने नाम ठाम बताया, मैं घर पर जा रहा हूं रात्रि में ठहरा हूं, पिता ने सुना के वो अमुक लड़का अमुक गांव के रहने वाला घर पर जा रहा है, पिता ने वो ये था अब उसमें ले गया अपने कमरे में, अपने कमरे में ले गया और बड़े प्यार से रखा कि मेरे को पता नहीं था, खास बेटे को दिखा दिया, मकान में नहीं सुहा था, मकान पास में नहीं सुहा था, अब मकान में ले आया खुद, ठीक है ना। तो क्या है मान लिया ना बेटा है, मान लिया तो बस फिर तो बस नहीं माना तो बस और ऐसे ही करता मान लेते हो सही को और नहीं मान मत मानो तुम्हारी मर्जी है, ज्ञानी तत्व के पुरुष ऐसे ऐसे वो मान लेते हैं कि ये जड़ है प्रकृति कार्य मन शरसान ज्ञानी प्रकृति स्थान है और ये ममई वंश है भगवान का अंश है। हम और भगवान एक प्रकृति शरीर एक तो कोई परवाह नहीं है वो मन ऐसे कुछ भी जुड़ा पर जब मालूम है हमारा लड़का है फंस जाए तो संसार में मेरा करने से ही फंसे हैं वो गुजार नहीं संबंध मान लिया संबंध संबंध है नहीं पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं और अभी दिन प्रतिदिन छूट रहा है संबंध छूट रहा है जितने वर्ष आ गए उतना कम हो गया अब जितने बाकी रहे उतना वर्ष है उतना संबंध टूट गया अलग हो गया आप अलग सही अलग 20 आ गए 25 आ गए 50 आ गए 60 आ गए इतने वर्ष सही से अलग सही आपसे अलग और मर जाएंगे पट अलग पूरा अलग कोई ऐसा नहीं फिर हमारे पे कोई ऐसा नहीं बेटे को निकाल दिया पास में कमरे में पास के कमरे में सोता नहीं फिर जाइए खुद खुद कमरे में ये बात है क्यों मान्यता है कुछ नहीं मेरा है मान लिया संबंध जोड़ दिया ये संबंध बाधक है संसार का संबंध है संबंध है नहीं संसार का संबंध है नहीं आप बस ये मेरा है मन मेरा है बुद्धि मेरी है इंद्रियां मेरी है प्राण मेरे हैं ये पदार्थ मेरे हैं मेरा मेरा करके फंस गए केवल संबंध मान लिया ये लड़कियां हैं अपने घर को लड़कियां सब अपने घर को पिता के घर को अपने भाई के घर को बड़ा मानती है ब्याह देने के बाद में उतना नहीं मानती कई वर्ष हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं वह माँ बन गई दादी बन गई परदादी बन गई याद ही नहीं कौन माँ थी कौन बाप थी भूल गई सपने में याद नहीं आते वर्ष के वर्ष बीत गए याद ही नहीं आते बूढ़ी पर याद नहीं हूं तो ये बिल्कुल मानी हुई बात है संसार के साथ शरीर के साथ अपना पण माना हुआ है वो मन शरीर रहते हुए मान लो शरीर रहते हुए मत मानो आपकी मर्जी है स्वतंत्र है जो शरीर के साथ अपना नहीं मानते हुए ज्ञानी हो गया महात्मा हो गया समझदार हो गया अरे मानते अभी बेसमझ हो गए वो बत में दुख पा रहे वो बत में दुख पा रहे वो बस तो संबंध है यही बात है संबंध है नहीं करता हम यदि मान्यते मानता है करता है नहीं मान लेता है तो मान्यता बन जाता है ये बात है कहता हमें मान्य थे मान्यता में फंस गया वास्तव में शरीर जड़ है आप चेतन हो शरीर जानने में आता है बता हो शरीर छोटे से बड़ा होता है आप वैसे ही वैसे रहते हो पर ठीक मान देते हो इस वास्ते नेव किंचित करो में थी यूं तो मनी तत्व तब तो भी तब तो वो ठीक जानने वाला मैं करता नहीं हूं और अहंकार मूढ़ आत्मा करता हूं तुम्हें नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 3 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।